Az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavált. Ha az ember messze menne,